dostępny w aptekach. Aflofarm. Odwiedź Allegro 27 sierpnia w południe. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, poniedziałek, 27 sierpnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. KRS obsadza resztę stanowisk w Sądzie Najwyższym. Miejski autobus zapalił się w Warszawie, nikt nie ucierpiał. Głodujący rosyjski polityk trafił z aresztu do szpitala. Krajowa Rada Sądownictwa zajmie się obsadą Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, a jutro Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wcześniej wybrała kandydatów do Izby Dyscyplinarnej i Karnej. Łącznie do obsadzenia były 44 wakaty. Przedstawiciele rządzącej większości przekonują, że przyspieszenie tempa prac przez KRS pozwoli zakończyć okres chaosu wokół Sądu Najwyższego. Zdaniem opozycji chaos ten zostanie spotęgowany. Wicepremier Jarosław Gowin przekonywał w Trójce, że wymiar sprawiedliwości nie może funkcjonować tak jak do tej pory. Jesteśmy w czołówce w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o nakłady na sądownictwo. Jesteśmy na ostatnim, przedostatnim miejscu. Rywalizujemy tutaj niechlubnie z Włochami, jeżeli chodzi na przykład o czas orzekania. Trzeba reformować sądownictwo. Nawiązując do pytań, które Sąd Najwyższy skierował do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, zawieszając stosowanie trzech artykułów ustawy określających zasady przechodzenia sędziów w stan spoczynku, wicepremier Gowin podkreślił, że jeżeli Trybunał dopuści się precedensu i usankcjonuje decyzję sędziów, to rząd może zignorować takie orzeczenie. Ci sędziowie zawiesili obowiązywanie ustawy, mimo że polska konstytucja nie zna takiej instytucji jak zawieszanie ustawy. Mówiąc krótko, gdybyśmy wszyscy jako społeczeństwo, czy jako wspólnota europejska usankcjonowali w postawę tych sędziów, to de facto byłby to koniec demokracji w Polsce. A Sąd Najwyższy zawiesił stosowanie trzech artykułów ustawy i wystosował 5 pytań do Unijnego Trybunału na początku sierpnia. Został ostatni dzień na rejestrację komitetu przed wyborami do samorządu. Zgodnie z przepisami tylko ta instytucja może zgłosić kandydatów i prowadzić na ich rzecz agitację wyborczą. Partie polityczne oraz koalicje muszą zgłosić utworzenie komitetów wyborczych Państwowej Komisji Wyborczej. Z kolei organizacje społeczne i wyborcy tylko jeśli zamierzają zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie. Pozostali muszą skierować się do właściwego komisarza wyborczego. Data 27 to jest data dzienna, natomiast trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że takie zgłoszenie powinno się odbyć w godzinach urzędowania. W przypadku tych komitetów, które są rejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą, godzina graniczna to jest 16:15. Wyjaśnił rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Wojciech Dąbrówka. W przypadku komisarzy wyborczych godziny urzędowania mogą być różne, dlatego warto je sprawdzić na stronie internetowej PKW. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wybory samorządowe odbędą się 21 października, a ewentualna druga tura 4 listopada. Pożar autobusu w Warszawie. Nikomu nic się nie stało. Ogień w autobusie linii 203 wybuchł po godzinie 6 rano na ulicy Sokratesa na warszawskich Bielanach. Początkowo z tyłu pojazdu, po chwili wybuchł dużym płomieniem i rozprzestrzenił się na podłogę. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Przywódca rosyjskiego radykalnego frontu lewicy ponownie przewieziony do szpitala. Rodzina ocenia jego stan jako ciężki, ale podaje, że polityk nie zamierza przerywać głodówki, informuje Radio Echo Moskwę. Siergiej Udalcow odsiaduje karę 30 dni aresztu za kratami i prowadzi protest głodowy. Działacz został 14 sierpnia skazany w związku z udziałem w lipcowej demonstracji przeciwko rządowym planom podwyższenia wieku emerytalnego. Zgromadzenie było legalne, a zgodę dały władze stolicy Rosji. Udalcowa ukarano jednak za zniszczenie na wiecu portretów osób podobnych do przedstawicieli najwyższych władz państwowych, co sąd uznał za zakłócenie porządku zgromadzenia publicznego. Miłośnicy zniszczonych aut ścigali się koło Gietrzwałdu na Warmii i Mazurach. To 6. edycja warmińskiej Ligi Wraków. O awans do rundy finałowej sezonu walczy było 47 zawodników, wśród nich na wyboistym torze ścigało się 9 pań. Bardzo fajny sport. Tylko żeby była rywalizacja taka normalna, żeby nikt nikogo tam mocno aż nie ściskał, to będzie naprawdę dobrze. Ja tu jestem drugi raz, bardzo mi się podoba, bo fajny tor przygotowany. Wojciech Wolak, organizator Wrak Race. Kocham to po prostu i chcę ludziom tworzyć coś dobrego, dawać potężną ilość adrenaliny. Super, dopóki się samochód nie zepsuł. A tak było kozak. Kolejna edycja Złom Race na Warmii i Mazurach we wrześniu. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, serwis sportowy. Zaczął znakomicie. Michał Kwiatkowski po dwóch etapach Vuelta Espania jest liderem wyścigu. Wczoraj finiszował tuż za Alejandro Valverde. Naszego kolarza chwali Czesław Lang. pokazał, że to jest jego rok. To tylko chwalić. Musi trzymać tam koszulkę, bo zawsze koszulka inwieziona to też jest wielki sukces. Dodajmy jeszcze, że 14 miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje Rafał Majka, a nasi siatkarze są w niezłej formie za 5-12. Już niedługo zaczynają się Mistrzostwa Świata, zaś ekipa Witala Heinena wygrała właśnie silnie obsadzony Memoriał Huberta Wagnera. W ostatnim meczu pokonała Rosję 3-2. Takie zwycięstwo na pewno buduje. Dodatkowo kolejne elementy gry naszym zawodnikom wychodzą coraz lepiej. W meczu z Rosją do wygranej kluczowa okazała się zagrywka. Mozolnie ćwiczona na treningach, mówi atakujący naszej reprezentacji Damian Schulz. Wiadomo, że czasem jak się dużo czegoś trenuje, to na samym początku nie wychodzi, po jakimś czasie dopiero to wszystko zaskoczy. Ale fajnie, że na tym turnieju w miarę ta zagrywka zaskoczyła i fajnie to wyglądało. Po wygranej oczywiście od razu pojawiły się pytania o nasze szanse na mistrzostwach. I mimo, że do zrobienia jeszcze jest sporo, to na mundialu może być dobrze, przekonuje były mistrz olimpijski i świata Ryszard Bosek. Jest kilka drużyn mocnych i my jesteśmy chyba w tym składzie, w związku z tym myślę, że przy dobrym układzie możemy grać o medale. Przed mistrzostwami świata Polacy rozegrają jeszcze dwa mecze kontrolne. Dwukrotnie w Szczecinie zagramy z Belgią, a potem już tylko walka w obronie tytułu najlepszej drużyny globu. Z Krakowa dla Trójki Kuba Niziński. Po siatkówce piłkarska ligowa Młocka i porażka Legii u siebie z Wisłą Płock w rozmiarach 1-4. Goście do wczoraj pozostawali bez wygranej w nowym sezonie. Podobno właściciel Legii, Dariusz Mioduski, na trybunach wytrzymał tylko do drugiego gola dla gości, ale pewnie zdążył usłyszeć apel kibiców, żeby przekazać stery w inne ręce. Niespodzianka także w Białymstoku. Jagiellonia 2-3 przegrała z Miedzią. Niepocieszony był kapitan Jagi Taras Romańczuk. Sami winni jesteśmy, że przegraliśmy mecz, no bo Miedź tracą bramkę, od razu odrabiają w ciągu 3-4 minut. Ciężko coś teraz na pewno wytłumaczyć. Nie możemy tak po prostu być zorganizowani, w tak dosyć łatwy sposób dawać zawodnikom Miedzi dochodzić do sytuacji. Wczoraj kopali jeszcze w Lubinie, Zagłębie 2-1 wygrało z Lechem. W tabeli prowadzi Lechia. We Włoszech w pierwszym meczu w trykocie Genoi gola strzelił Krzysztof Piątek. W Rosji dla Lokomotywu Moskwa trafił Maciej Rybus, a Grzegorz Krychowiak zanotował asystę i cała trójka dostanie pewnie powołania na mecz z Włochami w Lidze Narodów, które dziś ogłosi nowy selekcjoner kadry Jerzy Brzęczek. W żużlowej Ekstralidze już nic nie uratuje Unitarnów. Po porażce z Falubazem Zielona Góra spada do pierwszej ligi, a w Grand Prix Belgii Formuły 1 zwyciężył Sebastian Vettel przed Lewisem Hamiltonem i Maxem Verstappenem. Kończymy tenisem. Dziś w Nowym Jorku zaczyna się ostatni turniej wielkoszlemowy w tym roku i już dziś na Flushing Meadows zobaczymy w akcji Agnieszkę Radwańską i Magdę Linet. Pierwsza późnym popołudniem spotka się z Niemką Tatianą Marią, druga niestety może w środku nocy na korcie Artura Asza zderzyć się ze ścianą, zagra z samą Seriną Williams. A znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Adam Malecki. Pogodnie, ale na południowym wschodzie, a później także na zachodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Nad morzem silny wiatr. 17 stopni na Podkarpaciu, 22 w centrum i nad morzem, do 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Radka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Farm. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład mięso mielone z szynki XXL marki Rzeźnik tylko 6,99 za 800 gramów oraz czekolady Finker z całymi orzechami 3 w cenie 2, czyli 2,65 za opakowanie 100 gramów przy zakupie 3 opakowań. Lidl. Więcej na radość z życia. 100 różnych głosów mówi ci, co masz robić? Nie słuchaj ich. Posłuchaj siebie. Wybierz BMW Serii 3 z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów za 1090 zł netto miesięcznie w promocyjnym finansowaniu BMW Comfort Lease. Nie prowadzisz firmy? Poznaj równie korzystne oferty finansowania dla klientów indywidualnych na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, mamy ciągle w Gdyni. Browar Port. Tak jakby był w dwóch różnych miejscach, wczoraj i dziś. Wczoraj gorączka, właściwie zimno, jak to się nazywa, niedzielnej nocy, a dzisiaj kompletna cisza, spokój, nie ma w ogóle ludzi. No i zaczynamy. Do południa. To był koncert, ten wczorajszy koncert w Gdyni. 11 godzin i 11 minut, tak chyba mniej więcej. No właśnie. Do południa. Dzisiaj będziemy podsumowywali festiwal Lata z Radiem w Gdyni. W Warszawie Anna Regulska i Agnieszka Stępień, tutaj Gabi Darmetko, Lucek Wrzodek i Marek Niedziecki. Witamy, specjalne wydanie do południa z Gdyni. Niesamowite, wrócę do tego, do tej myśli. Wczoraj miasto pełne ludzi, 100 tysięcy podobno w tym takim najbardziej zapracowanym momencie przyszło zobaczyć koncerty, a dzisiaj kompletnie pusto. Zupełnie jakby inne miasto. Bardzo przyjemnie, cicho, spokojnie. Tak jakby już troszkę po sezonie. Co dzisiaj w naszym programie? Powiedziałem, wydanie specjalne. Na pewno pojawi się o 9.30 informator ekonomiczny, a o godzinie 11.50 około powieść. A cała reszta, to tak jak nam się zdarzy, spodziewam się wielu gości. Będziemy mówili o tym, jak to się działo tutaj w Gdyni. Nie umiałbym powiedzieć. Dzisiaj słyszałem rano u Marcela, jak Państwo mówili, które koncerty były najlepsze. Ja chyba bym nie umiał tego powiedzieć. Zresztą, dobra, będziemy wracać do tego tematu. Przypomnę adres naszej strony, polskieradio.pl/trójka. Tam wszystkie informacje także na temat tego, co się działo tutaj w Gdyni. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No to za chwilę wracamy. To port miłosny. No właśnie jesteśmy w porcie w Gdyni, w browarze Port. Same porty. Porty świata. To teraz może Passenger i będziemy lecieć dalej. Good before I know not how I don't want Pan Passenger, a w naszym studiu pierwszy gość, Tomasz Rzęda. Witaj, Tomku. Dzień dobry. Jeszcze raz, już słychać. O której masz runaway train? 12.20, okay. Także już niedługo. Proszę Państwa, Tomasz Rzęda, wykonawczaj w najdłuższą w życiu audycję. Nigdy chyba nie prowadziłeś tak długiej audycji. 12,5 godziny? Nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy. Ale wiesz, na pierwsze koty za płoty, to może kiedyś otworzę własne rady i będę nadawał 24 na dobę. A jak to można przeżyć? Można przeżyć, wiesz, nawet nie piłem kawy w trakcie audycji, tylko wodę mineralną jakoś dawał radę, ale przede wszystkim miałem fantastycznych kolegów i koleżanki, przede wszystkim koleżanki do pomocy, tylko byłem pełen podziwu dla Lucka, który realizuje program również dzisiaj, bo kiedy on był od samego rana za konsoletą, to w Warszawie zmieniło się 4 realizatorów. Okej, ale dzisiaj w drodze powrotnej mówił, że będzie spał za kierownicą. Mam nadzieję, że nie, bo jeszcze chciałbym z nim kiedyś popracować. A powiedz mi, logistycznie to było właściwie, to powinno się zawalić. To było właściwie niemożliwe do zrobienia, a to się jednak udało jakoś. Słuchaj, ja do ostatniej chwili nie wiedziałem, co się wydarzy na antenie. Bo no ja byłem gościem twoim przez moment i słyszałem, jak to wygląda i pomyślałem, bo całe szczęście, że to nie ja. Magda Trzaska mówiła do mnie: Tomek, a dlaczego zaraz chodzimy na antenę za parę minut? Dlaczego się nie denerwujesz? Ja wiem, Magda, jak się posypie, to włączymy płytę. Tak, to jest to. A powiedz, miałeś okazję zobaczyć coś z koncertów? Nie bardzo w związku z tym. Nie, powiem ci coś innego jeszcze, bo rozmawiałem przed jeszcze nadawaniem wszystkiego z moim przyjacielem i twoim też znajomym Andrzejem Pawłem, byłym speakerem radiowym, dziennikarzem, a także człowiekiem od fonografii wieloletnim. I mówi: wiesz co, nadajecie z Daru Pomorza. Jak ja byłem dzieckiem, to składałem go z małego modelarza. Ja widziałem bardzo niewiele, dlatego że Dar Pomorza stoi tak w takim miejscu, że sceny tak nie widać boku, zupełnie. Tak. I to było jeszcze większe utrudnienie w prowadzeniu audycji, ponieważ ja nie wiedziałem, co się dzieje na scenie, tak. Tylko słyszałem w jednym uchu antenę, w drugim uchu delikatnie to, co jest na scenie. No i czasami z takim małym poślizgiem wpuszczaliśmy koncerty na antenę, ale myślę, że jakoś dało radę. Widziałem Darię Zawiałów, widziałem Rebekę, bo akurat wtedy byliśmy na scenie. To jest ważne, że ja, nie widząc koncertów, często jest tak, że jak widzimy koncert, tam się zmienia postrzeganie artysty. Mhm. Natomiast jak mamy go tylko w słuchawce, to jest inaczej. To wiesz, czy koncert był fajny naprawdę, jeśli chodzi o dźwięk, czy nie. A dla nas to jest ważniejsze, jako dla radiowca. I tam nie było właściwie żadnych krzywych dźwięków. Mhm. No właśnie, zaraz wrócimy do Darii, ale jeszcze chciałem powiedzieć o Darze Pomorza. To fajnie, że mogliśmy stamtąd nadawać, bo załoga bardzo przyjazna podchodziła do nas z taką opieką. Ja poprosiłem o kawę i dostałem miednicę. I 3 kawy w środku. To było ładne. Ale jeszcze raz powrócę do naszych kolegów radiowych, że tam nie było żadnego marudzenia, jak mówiliśmy. Jakbyś mógł iść zrobić to i to wszyscy byli w pełnej gotowości i w pełnym oddaniu. Widać było, że nas wszystkich to bardzo bawi. No właśnie. Razem zapowiadaliśmy koncert Darii Zawiałów. I muszę powiedzieć, że jestem pod absolutnym wrażeniem, bo ona wykonała kawał roboty dobrej. Krótki koncert, bo to była ta mała scena, ale dała naprawdę świetny koncert i myślę, ktoś z boku powiedział, że to jest zmiana pokoleniowa w polskim roku i to coś z tego jest. To jeszcze jest jedna sprawa a propos młodych, bo ciebie nie było już wtedy w naszym studiu na Darze Pomorza, ale już wszyscy pod koniec dyżuru mówili: wytrzymamy i wszyscy śpiewali: mamy 17 lat i tak dalej. Nie chcemy mieć więcej. No właśnie, Daria Zawiało, w takim razie poprosimy, żeby nam zaśpiewała, no i potem wracamy. Z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Blask pali nas, kurwa.

Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Witam. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I Karolina Mózgowiec. Znamy projekt tak zwanego exit tax, czyli podatku od przeniesienia aktywów za granicę. O tym dziś w pana artykule w Rzeczpospolitej, ale też w dzienniku Gazecie Prawnej. Ma być to element walki z unikaniem opodatkowania, ale podatek może też uderzyć w uczciwych obywateli. Rzeczywiście, europejska dyrektywa, którą wprowadzamy, ma ukrócić rozmaite nieprawidłowości, jakie się już zdarzały, związane z tym, że biznes lokujemy to tu, to tam, podróżujemy, to wszystko głównie w celu uniknięcia podatków. No ale jeżeli już skonstruujemy podatek tak, że zapłacimy go od niezrealizowanych zysków, takie tam jest pojęcie, no to może to dotyczyć sytuacji różnych, zarówno takich kombinatorów, o jakich wspomniałem, ale też takich osób, które przemieszczają się w związku z tym, że, no nie wiem, zawierają związek małżeński. Powiedzmy, Polka wychodzi z Anglika i tam się przeprowadza. Czy też poszukujemy po prostu pracy, czy też po prostu korzystamy z tego, że mamy swobodę przemieszczania się po Unii i możemy się osiedlać, gdzie chcemy. No niestety takich przypadków też ten podatek może dotknąć. Chociaż są tu różne w tej ustawie formy łagodzenia. No na przykład, o ile można coś ciekawego, coś jasnego wyczytać z tej zawiłej dość ustawy, z zawiłego dość projektu, no to można się dopatrzeć, że stawka przynajmniej będzie łagodniejsza, 3%, a nie 19% dla kogoś, kto mieszkał tutaj przez 5 lat. No nie i prowadzi biznesu. Nie prowadzi biznesu, albo przynajmniej te jego papiery wartościowe, bo to o to chodzi, są związane z jego prywatnym majątkiem. No wówczas można to złagodzić. Można też będzie to pod różnymi warunkami rozłożyć płatność podatku na 5 lat. No, eksperci, których udało mi się przepytać przez weekend, bo to tak już praktycznie w trakcie weekendu się ukazał ten projekt, są bardzo sceptyczni wobec tej ustawy, ale nie wobec jej celu, tylko jakby sposobu wprowadzania. Raz, że to ma obowiązywać już za 4 miesiące. Projekt pojawił się dopiero co. No i projekt jest napisany właśnie zawiłym językiem, prawdopodobnie w pośpiechu. No, oby te niejasności jeszcze wyprostowano w trakcie dalszych prac nad ustawą. O konflikcie wokół smogu czytamy w Gazecie Wyborczej i w Pulsie Biznesu. Dziś minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz ma przedstawić pierwszy rządowy raport o kosztach finansowych i społecznych smogu w Polsce i ma przedstawić też swoją receptę na walkę ze smogiem. Tymczasem propozycja rozporządzenia ministra energii w sprawie norm jakości paliw stałych dopuszcza sprzedaż węgla zmieszanego z odpadami powstałymi przy produkcji węgla, więc bardzo duża rozbieżność też w celach rządu. No bo pani minister ma jeszcze kolegów w rządzie, którzy mają inne zdanie, tak to delikatnie ujmijmy. I o ile pani minister tutaj reprezentuje takie poglądy, no nie chciałbym mówić postępowe, bo to jest takie zużyte słowo, ale no takie troszczące się o przyszłość w ogóle powietrza i środowiska, no to są jeszcze ministrowie, którzy reprezentują poglądy branży węglowej, branży energetycznej, tej która jest bardzo silna. Tej gospodarki opartej na węglu. I taki spór no, do niczego dobrego nie prowadzi. No, pojawiały się różne wersje tutaj rozporządzeń, w których raz było więcej siarki, raz mniej siarki. No i to wynika, że tam jest jakaś przepychanka. Ciekawe są te propozycje na ograniczenie smogu. Na przykład no, też podatkowe, jeżeli już o podatkach mówiliśmy, bo jest tam propozycja, aby odliczyć od dochodu 23% wydatków na termomodernizację domów, tam wstawianie nowych pieców, więc będzie taki instrument fiskalny też wspomagający unowocześnianie spalania. No, ale cóż z tego, że wciąż trwają te przepychanki, nie wiadomo czym się zakończą. No, oby rozsądek i ta jakby troska o nasze powietrze i nasze płuca zwyciężyła. Wracamy do Rzeczpospolitej. Ulga na start i mikrofirmę to pozór, czytamy w gazecie. Korzystający z tak zwanej działalności nierejestrowej i ulgi na start będą traktowani przez ZUS jako zleceniobiorcy, a nie przedsiębiorcy. Czyli na przykład, jeżeli zamówimy usługę u hydraulika, no to wychodzi na to, że trzeba będzie za niego zapłacić składki na ZUS. Boże kochany, no więc szukamy już tam, oczywiście, gdzie tylko można. Oczywiście, jeżeli ten hydraulik będzie korzystał z ulgi na start, na przykład. Legalizacja szarej strefy, czy jakby jej wprowadzenie do obrotu takiego oficjalnego, no różne może mieć postać. Tutaj mamy do czynienia z pewnym eksperymentem, przyzna pani, tak? Trudno powiedzieć, jak on zadziała. No nie z tajemnicą Poliszy należy rzeczywiście wiele takich drobnych usług, to wciąż działa w tej strefie nierejestrowanej, że mało ma do czynienia z ZUS-em i podatkami, a jeśli już, to tylko symbolicznie. No ale teraz sankcjonujemy takie byty działalności. No tak jak mówię, to jest pewien eksperyment. No aby się udało. No, wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, aby gospodarka działała jak najbardziej oficjalnie. No nie wiem tylko, czy jakby skutek będzie aż tak wymierny, żeby ten budżet nam zapełnił. W Pendolino będzie Wi-Fi, no i o tym słyszeliśmy już nie od dzisiaj. Jutro PKP Intercity podpisze umowę na montaż bezprzewodowego internetu z firmą Alstom i pierwszy skład z Wi-Fi ma wyjechać na tory do końca tego roku. To taka historia z wieloma odcinkami, zwrotami akcji. Łączność nie jest naszą najlepszą stroną, to czasem historia pokazywała, na przykład wie pani pewnie, że jedną z przyczyn klęski wrześniowej była słaba łączność między marszałkiem Śmigłym a oddziałami na linii frontu. No, że tak się posłużę historyczną taką analogią, co oczywiście żart, no to jest wielki wstyd, że pociąg taki, który jest rzeczywiście nowoczesny, czy w miarę nowoczesny, nie ma czegoś takiego, co jest wynalazkiem XXI wieku. Podczas gdy nawet pociągi podmiejskie, nawet jeżdżące na liniach niezelektryfikowanych, niektóre, tak, też mają już ten internet. No, pewnie gdzieś coś zawalono na samym początku, ale jakby wstyd jest też dlatego, że aż tak długo trwa odkręcanie tego. No, nie wiem, czy to jest efekt tego, że tu mamy do czynienia z państwowym przedsiębiorstwem kolejowym, prawda, czy może ze sztywnymi, rozmaitymi procedurami. No, w każdym razie myślę, że anegdotycznie o tym Wi-Fi w Pendolino można jeszcze długo opowiadać. No, trochę tak jakby, no nie wiem, statki Apollo latające na Księżyc też nie miały radia. Kolejny polski piłkarz chce wejść na giełdę. Po Radosławie Majdanie o debiucie myśli Kamil Krosicki. O tym pisze portal many.pl. Chodzi dokładnie o spółkę, która ma prawo do wizerunku piłkarza i jest odpowiedzialna za produkcję napoju energetycznego Turbo Grosik. No i to jest bardzo poważna sprawa z punktu widzenia biznesowego. Przecież piłkarze czy w ogóle wielkie gwiazdy zarabiają nie tylko bieganiem po boisku czy śpiewem, występami na scenie. Ale dobrze znają się na biznesie. Ale oczywiście dobrze znają się na biznesie i swoim wizerunku. Gdy bywam na koncertach wielkich gwiazd typu Depeche Mode albo Rolling Stones, widzę, że coś tam zapłaciłem za bilet, a niemal drugie tyle mogę zapłacić za oficjalnie wydaną koszulkę czy kubek z ich wizerunkiem. No, to też jest zarobek, zarządzanie marką jak najbardziej, choć komuś się może zdaje, że takie gadżety. No, gwiazdy też z tego żyją. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I Karolina Mózgowiec. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przychodzi firma do klienta. A dziś przyszła do nas pani Jola, właścicielka pracowni Smaku. Pani Jolu, załóżmy, że zależy pani, abym został pani klientem. Co pani robi? Proponuję panu dobrą cenę. A ja z miejsca mówię, że nie mam gotówki. A ja odpowiadam, że mam terminal. Nie wierzę. Przychodzi pani do studia z terminalem? Panie Marku, za klientem wszędzie. No właśnie, firma bez klientów to żaden biznes. Możesz mieć ich więcej z terminalem płatniczym za 0 zł przez 14 miesięcy. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Oferta w ramach programu Polska Bezgotówkowa. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowid. Odwiedź Allegro 27 sierpnia w południe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'll turn out my light now, I'm terrified. Now I'm terrified. And I've heard all the people calling my name, but they'll never see just how I've changed now. I'm terrified. Now I'm terrified. 'Cause I don't wanna be your boy, I wanna be your man. But something's got me wrong inside. Now I'm looking for the answer. Isaac Gracie, właśnie w tym czasie, kiedy śpiewał pan Gracie, wyszło słońce w Gdyni, jest już 20 stopni Celsjusza, a wczoraj 11 godzin, 11 minut koncertów, 15 albo 16 wykonawców, dwie sceny plus strefa muzyki, gdzie odbywały się rozmowy z artystami. To tam Stelka szalał. aby to wszystko dobrze brzmiało na antenie, trzeba było wszystko skoordynować i zadbać o każdy szczegół. Centrum dowodzenia Trójki znajdowało się na Darze Pomorza. Tomek, więc powinno iść teraz z ciągiem jedno za drugim. Dwa koncerty, bo po Królu Brodka i później... Bez naszego wejścia, same bez naszego. Koncerty bezpośrednie. Ale ja też nie chodzę, tak? Ja teraz nie chodzę. Nie. Ale bądźmy w gotowości, gdyby cokolwiek się działo, no to wtedy... Sławki mam na uszach, mam w ręku, także wszystko... Poczekaj, zrobimy tak, moment. Piotrek Kordaszewski, co nad wszystkim panuje? Jak to wszystko jest rozpisane? Wszystkie koncerty, każdy utwór, każda piosenka, każdy dżingiel, każda przerwa, jest kilka takich większych przerw, kiedy jest transmitowany sygnał ze strefy muzyki, gdzie są przeprowadzane wywiady. Wszystko jest rozpisane co do sekundy. Właśnie, bo tutaj jest na przykład godzina 15:07, sekund 15. Tak, i co więcej, nawet kolorami. Jest to wszystko pozaznaczane, tak więc idziemy jak po sznurku. Oczywiście jakieś tam przesunięcia, opóźnienia mogą się zdarzyć, ale po to mamy słuchawki, po to wiemy, co się dzieje, żeby w razie czego reagować. Pięknie to idzie, pięknie. Jak dużo stron zajmuje ten scenariusz? 20 stron, a jesteśmy przy stronie 4, tak więc wszystko jeszcze przed nami. Czy ja mogę się cukierkiem poczęstować? Ale to nie teraz, my po 14 gramy. Cześć Gabi. Ja tu montuję. A dlaczego trzymasz mikrofon przy uchu? Co ty robisz? Nagrywasz to, tak? O ty. To teraz przejdźmy do spraw technicznych. Romuald Wrzodak, Lucek, realizator techniczny. Co tutaj się znajduje i jak to się dzieje, że wszystko słychać? Mamy tutaj sprzęt radiowy, prawda? Czyli konsoletę, mikrofony bezprzewodowe, zwrotną i dzieje się to wszystko tak, że składamy to do kupy i przesyłamy po zmiksowaniu tego całego dźwięku, wysyłamy go do Warszawy poprzez łącza IP. Brzmi to dosyć skomplikowanie. Tutaj jest dużo przycisków, one ci się nie mylą? Nie, bo w zasadzie wiem, do czego służą i którym pokrętłem pokręcić i który suwak otworzyć. Czyli na przykład tutaj mamy taki zielony przycisk, napis dwójka. Co by się stało, jak podniesiemy go do góry? W przypadku tego zielonego suwaka otworzy nam się mikrofon drugi, który leży w tej chwili u Agnieszki na stole i będzie do niego mówić gość, bo zazwyczaj daje mikrofon pierwszy prowadzącemu. Tomek, więc powinno iść teraz z ciągiem jedno za drugim. Dwa koncerty, bo po Królu Brodka i później... Bez naszego wejścia, bez naszego. Ale ja bezpośrednie. Nie chodzę, tak? Ja teraz nie chodzę. Ale bądź... Dobra, to halo, to kiedy ja wchodzę, bo ja muszę wiedzieć. Po 16 mniej więcej 20. Ale coś tego będzie najlepiej. Dobra, wszędzie studio. Dobra. Studio, wskazanie, studio, materiał, studio, wskazanie. Tak wygląda nasza praca. No właśnie, a kiedy ja wchodzę? Ja wchodzę o 9:47 i 23 sekundy. Tak wyglądała nasza praca, to niesamowite. Ja pamiętam festiwal w Jarocinie, to było chyba takie moje ostatnie doświadczenie wielkie, koncertowe. No to między pracą tamtego zespołu, a pracą tutaj tego zespołu, to jest przepaść niewiarygodna. Setki ludzi pracowały przy koncertach, tak żeby to wszystko się udało. Niewiarygodne, że tylu wykonawców, tyle koncertów i właściwie zmieściliśmy się w czasie. Koncert Organka skończył się tuż przed północą. No a zaczął Smolik z Kevinem Foxem. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put the cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone. Wherever I will run. If you want your heart ripped out by another lost angel with a scar on the back, run. And I'll run with you. Run. Molly Gike, Fox, Run rzeczywiście zrobili wielkie wrażenie na początek tym koncertem. No a potem poszło jak z płatka. Za 8 minut godzina 10. Tutaj już iskrzy całe morze. Słońce świeci jak szalone. To ja pójdę na krótki spacer nad morze. Climbing to a